วันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาในอำเภอกับลูกสาวได้มาทำบุญที่วัดในอำเภอผู้นี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเพิ่งย้ายมาจากอำเภอทางภาคเหนือภรรยาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวอายุได้3ขวบความรักที่ท่านมีต่อภรรยาประกอบกับความห่วงใยในบุตรสาวคนเดียวทำให้ท่านไม่มีภรรยาใหม่สู้อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรน้อยแต่เพียงผู้เดียวกระทั่งลูกโตเป็นสาวสายทองลูกสาวในอำเภอนั้นมีเขาสวยมาตั้งแต่เด็กครั้นย่างเข้าสู่วัยที่กำลังสดชื่นเปล่งปลั่งความสวยงามของหล่อนก็เบ่งบานเต็มที่สิงกล่าวขานเรื่องความงามของหล่อนขจรกระจายไปทั่วทิศผู้ที่ได้ผ่านพบต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าหล่อนช่างงามสมคำร่ำลือสมภารหนุ่มถึงกับตะลึงงันเมื่อนายอำเภอพาลูกสาวเข้าไปประเคนภัตตาหารกามเทพได้แผลงสอนรักมาปักกลางใจของท่านเข้าแล้วท่านงกเงินจนทำอะไรไม่ถูกมือที่ถือผ้ารับประเคนสั่นไหวด้วยความประหม่าข้างฝ่ายสาวงามนามสายทองนั้นเล่าก็เกิดอาการประหม่าไม่แพ้กันด้วยสายตาคมกริบของสมภารหนุ่มที่จ้องมองมายังหล่อนนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกร้อนๆหนาวๆสลับกันเคยถูกเมียงมองด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนหากก็ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเทพอุ้มสมหญิงสาวพยายามสลัดความคิดแปลกประหลาดนี้ออกไปด้วยเกรงจะเป็นบาปเป็นกรรมที่คิดอกุศลกับพระกับเจ้ากิริยาของสมภารหนุ่มกับสีกาสาวมิได้รอดพ้นสายตาของนายอำเภอไปได้อาศัยที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนท่านจึงเข้าใจในความรู้สึกของคนทั้งคู่ได้ดีนึกพึงใจในสมภารหนุ่มและคงจะไม่รังเกียจหากฝ่ายนั้นจะศึกหาลาเพศมาสมัครเป็นเขยท่านคิดอย่างคนใจบุญใจกุศลว่าหากบุตรสาวได้แต่งงานกับคนที่เคยโบสถ์เรียนมาแล้วชีวิตก็คงจะราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขไปจนตลอดอายุไข ลูกสาวผมเองครับชื่อสายทอง ท่านแนะนำเมื่อสมภารหนุ่มมองบุตรสาวแทบไม่วางตา เจริญพรแล้วคุณนายไม่มาด้วยหรือ ถามแก้เกอ้อไปอย่างนั้นเอง ภรรยาผมเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสายทองยังเล็กๆและผมก็ไม่ได้แต่งงานอีกครับ อย่างนั้นหรอกหรืออาตมาขอแสดงความเสียใจด้วยตัวอาตมาเองก็เป็นลูกกำพร้าโยมมารดาเสียชีวิตตั้งแต่อาตมาอายุได้10ขวบ ท่านเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองบ้างอย่างน้อยก็เพื่อปลอบใจหญิงสาวว่ามิใช่ตลอนดอกที่กำพร้ามารดาหากยังมีท่านอีกผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็ได้เวลาฉันภัตตาหารซึ่งแม้จะมีอาหารหวานคาวมากมายเพราะเป็นวันเข้าพรรษาหากสมภารหนุ่มกลับฉันไม่ใคร่ลงดูมันขัดเขินขุยอายอย่างไรพิกลท่านรอจนพระรูปอื่นฉันเสร็จแล้วจึงยถาสัพพีพร้อมกันรับพรจากพระแล้วในอำเภอและลูกสาวก็กราบลาท่านสมภารเพื่อกลับบ้านเมื่อสองพ่อลูกลุกออกไปสมภารหนุ่มรู้สึกว่าหัวใจของท่านมิได้อยู่กับตัวอีกต่อไป หากมันได้หลุดลอยตามสตรีที่ชื่อสายทองไปเสียแล้วตกกลางคืนภิกษุตรงมิเป็นอันได้ทำอะไรด้วยจิตใจมัวพวักพวนถึงแต่สาวงามนามสายทองผู้นั้นเพื่อขจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงเริ่มเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามในการเดินหรือนั่งอย่างไรอย่างไรก็มิอาจทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยทั้งนี้เพราะกามฉันทะนิวรณ์ได้คุกคามท่านอย่างหนักจนท่านมิอาจประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ใบหน้างามผุดผ่องของสีกาผู้นั้นลอยมาวนเวียนอยู่ในห้วงสำนึกทั้งท่านก็พึงพอใจที่จะเพ่งพิษจนไม่อาจข่มหรือระงับได้ในที่สุดท่านจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาโยมบิดาคงดีใจไม่น้อยหากได้รับรู้การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้นับเป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ยังติดข้องอยู่ในโลกียวิสัยที่มิอาจจะละกามคุณ5คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสได้แม้พระอริยะบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกิทาคามีก็ยังละกามคุณ5ไม่ได้ก็แล้วประสาอะไรกับพระหนุ่มอย่างท่านซึ่งแม้จะปฏิบัติได้ก้าวไกลหากก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลด้วยไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามท่านได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่าแม้จะหันไปถือเพศคารวาสแต่ก็จะยังคงปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและหากบุญบารมีที่สะสมไว้มีมากพอก็คงจะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นในปัจจุบันชาตินี้ท่านจะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำชีวิตให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมกับคำกล่าวที่ว่าทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้เสื่อมตัดสินใจดังนี้แล้วจึงหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเขียนหนังสือพรุ่งนี้เช้าจะให้ลูกศิษย์ถือไปให้สาวสายทองวันรุ่งขึ้นนางสาวสายทองก็ได้รับสารรักจากสมภารหนุ่มเด็กที่ถือมาได้บอกหล่อนว่าท่านสมภารให้รอรับหนังสือตอบกลับไปด้วยเพราะท่านอยากรู้คำตอบในวันนี้หญิงสาวเปิดออกอ่านด้วยความฉงนเดาเรื่องไม่ออกว่าท่านสมภารมีธุระปะปังอะไรกับตน เจริญพรสีกาคงมีเป็นการสมควรเท่าใดนักที่อัตมภาพซึ่งเป็นบรรพชิตจะเขียนหนังสือฉบับนี้ถึงสีกาอัตมภาพได้ใคร่ควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงได้ตัดสินใจเขียนมาตามความเรียกร้องของหัวใจออกพรรษานี้อัตมภาพจะลาสิกขาและจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอสีกาต่อท่านนายอำเภอสีกามีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแจ้งให้อาตมาได้รับรู้ด้วยและหากสีกาไม่มีไมตรีตอบอาตมาภาพก็จะขอบวชอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออวยพรให้สีกาและท่านนายอำเภอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพรจากภิกษุตรง ปิยสีโล ลายมือของท่านสมภารสวยงามและเป็นระเบียบทั้งข้อความที่เขียนมาก็ทำให้เลือดในกายของหล่อนฉีดแรงด้วยความปิติหญิงสาวจึงไม่รังเกียจที่จะอ่านซ้ำไปซ้ำมาอยู่ถึงสามเที่ยวกระทั่งศิษย์วัดผู้นำข่าวดีมาให้ต้องเตือนขึ้นว่าท่านสมภารสั่งผมให้รอเอาหนังสือต่อไปด้วยครับถ้าอย่างนั้นหนูรอเดี๋ยวนะจ๊ะน่าจะต้องเข้าไปเขียนก่อนพูดจบก็หายเข้าไปข้างในประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมกับขนมแป้งสิบหนึ่งจานกับน้ำฝนใสสะอาดหนึ่งขันหนูทานขนมไปพลางก่อนนะแล้วหล่อนก็กลับเข้าไปข้างในอีกครั้งปล่อยให้เด็กชายได้มีโอกาสจัดการกับขนมรสโอชานั้นอย่างเพลิดเพลิน